בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט, חלק ראשון. הלכות הלוואה, הלכה ג'. א', על פי המאמר חותם בתוך חותם, סימן חף ב', עיין שם. הוא מבואר שם שאי אפשר להתקרב אל הקדושה, כי אם על ידי הזות דקדושה, בחינת תווה אז כנמר. כי יש הזה פנים רבים שהם מונעים מהקדושה מאוד, והם המנהיגים של שקר, שעיקר גדולתם והתנשאות שלהם הוא על ידי הזות. כי עזות מלכות הבלת תגה וכו'. ואי אפשר להינצל מהם כי אם על ידי הזות בקדושה. שכל מי שרוצה להתקרב באמת להשם מתבאך, בהכרח שיהיה לו הזות לעמוד נגד הזותם של הזה פנים שבדור, ואז יוכל להתקרב אל הקדושה עדיין ולצדיקים מוכשרים אמיתיים. בבחינת נהלת בעוזך אל נווה קודשך, שהם כלליות השבעה רואים דקדושה שהם הצדיקים האמיתיים, שהם ממשיכים האמונה לישראל וכו'. ואז הולכים לתקן שני החותמות שהם חותם הידין שנתקן, וזו האמונה שזוכים על ידי הזאת דקדושה וכו', כמו שמבואר שם. ועל ידי האמונה נשמר ונתקן חותם הרגלין, שהוא בחינת תוכחה של מוכיחי הדור, שהם עושים שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, שהם בחינת רגלין וכו'. כי אי אפשר לקבל תוכחה כי אם על ידי האמונה שהיא בחינת ידיים, לקבל על ידי זה התוכחה וכו' אין שם. ולזכות לעזות הוא על ידי שמחה שזוכין על ידי בחינת נעשה ונשמע, שהם בחינת שני העדיים שהכתירו את ישראל בחורה וכו', עיין שם כל זה היטב. ב', ובזה אפשר למצוא רמז קצת למה שכתב רבנו זל בספר א' ב' החדש, באות תוכחה סימן ג', וזה לשונו. מי ששומע תוכחה ואינו נתקבל אצלו, ידע שיצטרך ללוות אצל אחרים. וסימן לדבר, בדברים לא יבשר עבד, וכתיב עבד לווה לאיש מלווה. עד כאן לשונו. והדברים העתיקים סתומים וחתומים מאוד עד עת קץ. כי כל הדברים של א' ב' החדש גבעו ונעלמו מאוד מאוד מעין כל חי. אך על פי המאמר הנ"ל אפשר למצוא איזה רמז קצת. כי זה שאין מקבל תוכחה זהו מחמת פגם האמונה שהוא בחינת חותם הידין, שעל ידה מקבלין התוכחה. וכשפוגמין באמונה שהוא חותם החיצון, נפגם חותם הפנימי שהוא חותם הרגלין שהוא בחינת תוכחה. נמצא, זה שאינו מקבל תוכחה בוודאי פגם באמונה. בעיקר פגם האמונה הוא על ידי פגם העזות, שפגם בעזות דקדושה. כי אי אפשר לזכות לאמונה, כי אם על ידי עזות דקדושה, כמו שכתוב שם במאמר הנ"ל. וזה שפגם באמונה, בוודאי פגם בעזות דקדושה, שעיקר האמונה זוכין על ידו כנ"ל. ועל כן זה שאין התוכחה אצלו נתקבל, שזהו על ידי פגם האמונה שהוא פגם העזות דקדושה, נמצא שפגם בעזות, ועל כן עונשו שמוכרח ללוות מאחרים, ונעשה עבד לווה לאיש מלווה, ונכנע אליו, שזהו בחינת פגם העזות דקדושה, בחינת אין אדם מעז פניו בפני בעל חובו. כי מחמת שפגם בעזות דקדושה ולא היה אז כנמר להעז נגד המלעיגים עליו בעבודת השם ולבלי להתבייש מהם כלל, רק שיהיה לו עזות גדול נגדם ויהיה מצחו חזק לעומת מצחם כעמוד ברזל וכחומת נחושת לבלי לשמוע כלל לשום בלבול ולצנות של המלעיגים והמתלוצצים מדרכי התמימים והישרים, ואז אם היה לו עזות כזה שהוא עזות דקדושה, היה זוכה להינצל ממנהיגים של שקר ולהתקרב למנהיגים אמיתיים. והיה זוכה לאמונה שלמה על ידם כנל, ועל ידי זה היה זוכה לקבל תוכחה, כי אי אפשר לקבל תוכחה כי אם על ידי אמונה. אבל מאחר שפגם בעזות, שעל ידי זה נפגם האמונה אצלו, על כן עונשו שיהיה עבד לווה לאיש מלווה, שהוא בחינת פגם העזות, בחינת אין אדם מעז פניו בפני בעל חובו, כנל. ג. וזה שהזהירו רבותינו זל מאוד, לבלי להלוות בלא שטר ועדים, כמובן בגמרא, כנל. ומחמת זה אינו זוכה לקבל תוכחה שאפילו בערב שבת לא רצה להלוות בלא עדים ושטר וכו'. כי מאחר שזה הלווה שבא לידי כך, שמוכרח ללוות מאחרים, שזה נמשך מפגם האמונה, פגם העזות כנל. על כן, שכיח מאוד שיבוא חס ושלום לידי איזה כפירה והכחשה מאחר שנפגם העזות בקדושה והאמונה אצלו כנל. על כן, יכול לבוא חס ושלום לידי הכחשה וכפירה שהוא הפך האמונה, שצריכים לישא וליתן באמונה. כי עיקר האמונה היא תלויה בממון, כשנשמרין מתאוות ממון, לבלי ליגע חס ושלום בממון חברו אפילו בשווה פרוטה. ומאחר שזה שבא לידי הלוואה, זה נמשך מפגם האמונה שבא על ידי פגם העזות בקדושה כנל, על כן יש חשש שלא יפגום באמונה לגמרי ויכחש בה מתוך חס ושלום, שזהו הפך האמונה. והעיקר הוא מחמת שנפגם העזות בקדושה אצלו כנל, שעל ידי זה דייק יכול לבוא לידי הכחשה חס ושלום שהוא פגם האמונה כנל. ד. וזהו שאמר רבא, מפני מה אמרה תורה מודה במקצת הטענה היא שווה? חזוק אין אדם מעז פניו בפני בעל חובו, והי בחולה בי דלודלה וכולה, והי בחולה בי דליכפרה וכולה. ולכאור את תמוה מאוד, מהו נתינת טעם מפני מה אמרה תורה מודה במקצת הטענה היא שווה, חזקה אין אדם מעז פניו וכולה. עד רבה, מחמת זה היה ראוי להאמינו בלא שבועה. ובאמת הרגישו בזה תוספות והמפרשים, ופרשו שם שהיה ראוי להאמינו במיגו וכו'. אך על פי הנעל מבואר היטב על נכון. כי די כמחמת זה שאינו יכול להעז פניו בפני בעל חובו, מחמת זה אנו חושדין אותו שכופר ממון חברו ופוגם באמונה הקדושה כנל. כי עיקר פגם האמונה הוא על ידי פגם העזות דקדושה. כי באמת צריך האדם לשקול דרכיו מאוד בזה בעניין העזות דקדושה וכמובן בסוף מאמר הנ"ל. כי יש עזות דסית רחה שהיא מידה רעה מאוד שצריכים לברוח ממנה מאוד מאוד. כי אז פנים לגהנום. ולהפך בקדושה אי אפשר להתקרב בשום אופן אל הקדושה באמת כי אם על ידי העזות וכנ"ל. על כן צריך כל אדם לפלס דרכיו ולהסתכל על האמת במקום שצריכים להתגבר, שיהיה לו עזות בשביל דבר שבקדושה שצריכים להתחזק בזה מאוד, בחינת ואז כנמר וכו', כנל. ולהפך להתרחק מעזות לסתרה אחרה מאוד. כי יש בושה דקדושה ועזות דקדושה, ולהפך יש בושה דסתרה אחרה ועזות דסתרה אחרה. ובחינות אלו של בושה ועזות דקדושה, ולהבדיל דסיטרא אחרא, הם בכל הבחינות, הן כנגד בני אדם, והן כנגד השם יתברך כביכול. וצריכים להיזהר בזה מאוד, להשתמש בכל מידה כראוי בקדושה, ולא להפוך דברי אלוקים חיים חס ושלום. ונבהר קצת מעט מזה, וממילא יבין המשכיל השאר דבר מתוך דבר. כי כנגד השם יתברך בוודאי צריך שיהיה לאדם בושה גדולה ונוראה כנגד רע ושליט עיקרא ושורשא דכל עלמין. והבושה היא מעלה גדולה מאוד שעל ידי זה ניצולין מחטאים, מחמת שמתביישים ממנו יתברך, כמו שכתוב, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתיו, ואמרו רבותינו ז"ל, זו הבושה. וכמו שהפליגו רבותינו ז"ל במעלת הבושה. אבל אף על פי כן בהכרח שיהיה לאדם עזות גדול כנגד השם יתברך, כי לפי גודל הבושה מפניו יתברך, לא יוכל להרים ידו לעשות שום דבר שבקדושה, ולא יוכל לפתוח פיו כלל להתפלל לפניו על צרכיו מגודל הבושה. וכמבואר בדברי רבנו ז"ל מזה במקום אחר, שבשעת התפילה צריכים לסלק הבושה מעל פניו ולהתגבר בעזות גדול נגדו יתברך, לעז פניו לבקש מלפניו יתברך כל צרכיו. כמו שכתוב בך בטחו אבותינו וכו', בך בטחו ולא בושו, כמבואר. ובפרט מי שנכשל חס ושלום באיזה פגם שפגם נגדו יתברך, מכל שכן אם חטא חס ושלום חטא גמור, מכל שכן כמו שיש כמה אנשים שמלוכלכים בעוונות רבים מאוד, ובוודאי צריכים להתבייש מאוד מפניו יתברך על שחטאו כנגדו יתברך. אבל צריכים להיזהר מאוד שלא ייפלו בדעתם חס ושלום מחמת הבושה. דיינו שמחמת הבושה שמתביישים להרים פניהם נגדו יתברך, יסתמו פיהם לגמרי חס ושלום, ולא יבקשו מחילה כלל. ולא יתוודו חטאיהם ועוונותיהם מחמת שמתביישים מפניו יתברך, כי מזה צריכים להיזהר מאוד. כי באמת אף על פי שבוודאי צריכים להתבייש מאוד מפניו יתברך על גודל עוונותיו, אבל אף על פי כן צריכים להתגבר ולהתחזק מאוד בעזות גדול דקדושה, לעז פניו נגדו יתברך, להתוודות לפניו עוונותיו ולבקש כפרה ומחילה מלפניו. כי זהו רצונו יתברך, כמו שכתוב, מחשף ושאב לא יצליח ומודה ועוזב ירוחם. וזה שאנו אומרים באבידוי, שאין אנו עזי פנים וכשעורף, לומר לפניך השם אלוקנו ואלוקי אבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל אנחנו חטאנו וכו'. ולכאורה תמוע דובר מאויד. למה לנו לבאר זאת שאין לנו הזה פנים וכו', לומר צדיקים אנחנו ולא חטאנו אבל וכו'. אלא אנו מתוודים בפירוש החטאים. ולמה לנו לומר תחילה לשון שלילה שאין לנו הזה פנים וכו'. אך, אנו אומרים קודם אבידו התנצלות על גודל העזות מצח שיש לנו נגדו ידבח, לבוא לפניו בחטאינו, להתוודות לפניו ולומר חטאנו וכו'. כי איך אנו יכולים להרים פנינו ולפתוח פינו לפניו, לדבר זאת, לפרש חטאינו לפניו, שחטאנו נגד טוב ומטיב לכל, שעשה לנו חסדים וטובות כאלה וכו', ולגדולתו אין חקר, וכל דרי מעלה ודרי מטה כולם ירעדון לפניו, וכולם עושים רצונו באימה וביראה ובאהבה. ואיך ייתכן שילוד אישה טיפה סרוכה ימרה רצונו הקדוש חס ושלום? והיה ראוי לנו ליפול על פנינו ארצה ולבלי לפתוח פינו לפניו כלל להתוודות לפניו חטאינו. ובאמת, כך ראוי לכל בר דעת ויותר ויותר. אבל אף על פי כן אין זה רצונו יתברך שנסתום פינו לגמרי חס ושלום מחמת הבושה. כי צריך לפרש את החטא, ועל כן צריך להתגבר לבוא לעזות גדול מתוך הבושה הגדולה שיש לו מפניו יתברך. וכמבואר במאמר הנ"ל שעזות דקדושה נמשך די כמבושה דקדושה. דהיינו שאף על פי שיש לו בושה גדולה מפניו יתברך, אף על פי כן יבטח ברחמה ומרובים בלי שיעור וערך, ויסלק הבושה מעל פניו, ויעז פניו נגדו יתברך, ויתוודה לפניו כל חטאה ויבקש מחילה, כי כך הוא רצונו יתברך כנ"ל. כי אם יישאר חס ושלום בבושה, דיינו שיתבייש מפניו יתברך, ולא יתוודה כלל, ולא יבקש מחילה וחפרה כלל מחמת הבושה, אז היה דרבה זהו עיקר העזות שמעז פניו לפני השם יתברך, ואינו מודה על האמת לפניו. כמו שכתוב, הנני נשפט אותך על אומרת לא חטא, על אומרך לא חטאתי. וגם, אם לא יתגבר לבקש מחילה ולהתפלל לפני השם יתברך שיצילו מחטאיו חס ושלום, יוכל להיקשה לאבא בחטאים, שם עיקר העזות לסתרחה, שמעז פניו בפני השם מטבח, לעשות איזה חטא חס ושלום. וכמו שמצינו כמה בני אדם שנכשלים בזה, שהם מהפכים דברי אלוקים חיים, כי בתחילה הוא חוטא נגד השם מטבח, ויש לו עזות כזה לעשות עבירה חס ושלום, למרות עיני כבודו חס ושלום, נמצא שיש לו עזות גדול מאוד, ואחר כך, אחר שעשה חטא ועוון, הוא נופל בדעתו מאוד מאוד, ונדמה לו שזהו בכלל בושה, שמתבייש מאוד לפניו ידבחת, שאינו יכול אפילו להתפלל כלל, ולעשות שום דבר שבקדושה, מחמת גודל הנפילה שנפל בדעתו מאוד, מחמת העוונות שנכשל בהם. ומזה באים כל הנפילות של כמה וכמה אנשים שנופלים למה שנופלים מחמון אל יצלן. וכל זה הוא מחמת הבושה הגדולה שיש להם אחר החטא. ומחמת זה נופלים בדעתם ומתביישים לעשות שום דבר שבקדושה. ועל ידי זה יורדין מטה מטה עד שבאים למה שבאים רחמון אל יצלן. ובאמת, הם מהפכים הדרך מהיפוך אל היפוך. כי עד הרבה צריכים להתנהג בהפך ממש. כי בתחילה בוודאי צריך שיהיה לו בושה גדולה לפניו ידבח, ויהיה מורה שמיים עליו כמורה בשר ודם לבלי לעשות שום חטא ואבון נגדו ידבח. אבל אם כבר יתגבר עליו הבעל דובו ונכשל במה שנכשל חס ושלום, צריך להתגבר שיהיה לו עזות גדול מאוד נגדו ידבח, ולהתאמץ בכל עוז לבלי ליפול בדעתו כלל, רק לבטוח ברחמיו המרובים בלי שיעור, ולהתחזק להתחיל בכל עת מחדש, ולא יסתכל כלל על מה שעבר עד הנה, רק ישתתח לפניו ידבח ויבקש מלפניו ויתוודה לפניו עוונותיו, ויבקש מחילה עליהם, ויתחנן מלפניו יתברך על לאבא שיצילהו השם יתברך בחמיו המרובים בלי שיעור. כי באמת זה העזות ובושה, כי נמשך מבחינת בושת פנים לגן עדן, שמשם נמשך העזות לקדושה כנל. כי על ידי העזות הזה יזכה להינצל מחטאים לאבא ולהיות כרצונו, שזהו בחינת בושה שיתבאש מעטה לפניו לבלי לעבור על מצוותיו יתברך. בבחינת בעבור תהיה ירעתו על פניכם זה הבושה לבלתי תחתהו וכנל. ולהפך הבושה דסתרחה שמתבייש לדבר לפניו ידבח ולהרים עצמו לעבודתו ידבח מחמת גודל עוונותיו, זהו עיקר העזות דסתרחה שנמשך מבושה דסתרחה. כי עלו על ידי בושה זו עד הרבה ומעז פניו מאוד נגדו ידבח ואינו עובדו כלל. וחס ושלום יבוא למה שיבוא חלילה אם יפול בדעתו חס ושלום וכנל. וזהו שאנו מתנצלים לפניו ידבח, על שיש לנו עזות כזה להתוודות לפניו חטאנו ופשענו. כי באמת זה העזות ובושה כנל. ולהפך מי שאינו מתוודה על חטאיו, זה עיקר העזות וכנל. וזהו שאומרים שאין לנו הזה פנים וקשה עורף לומר לפניך וכו' לצדיקים אנחנו ולא חטאנו. היינו שלפעמים מחמת הבושה שמתביישים מחברו על שחטא נגדו, על ידי זה כופר נגדו לגמרי ואומר לא חטאתי. ובאמת זהו עיקר העזות כנל. מכל שכן נגדו יתברך שהוא יודע כל תעלומות. וזהו שאומרים שאין לנו הזה פנים וכו'. כלומר, כי באמת מה שאנו מתוודים אין זה עזות חס ושלום. כי אין לנו הזה פנים לומר צדיקים אנחנו ולא חטאנו. כי באמת זה די כהוא עזות מי שאומר לא חטאתי, אף שנדמה לו שהוא אומר לא חטאתי מחמת בושה. אבל באמת זה די כעיקר העזות דסתרחה וכנל. אבל אנחנו, אין לנו זה העזות חס ושלום. רק כשאנו מתגברים בעזות דקדושה להתוודות ולומר לפניך חטאנו. וזהו, אבל חטאנו וכו', ואף על פי שהוא העזות גדול. אבל זה העזות אתה חפץ. וזה העזות נמשך מבושה דקדושה כנל, שזה העזות מוכרח מאוד לעבוד עש השם מזבורך וכנל. וזהו, מפני מה אמרה תורה, מוידה במי קצת עתי נשבה, חזוק אין אדם מעז פניו בפני בעל חובו. כי די כמה חמת זה שפגם בעזות דקדושה, עד שבא לידי הלוואה שהוא בחינת עבד לווה לאיש מלווה, שמחמת זה אינו יכול להעז פניו נגד בעל חובו, מחמת זה די כאנו חוששים שכופר לגמרי בממון חברו, כי עיקר פגם האמונה הוא על ידי פגם העזות כנל. וגם על פי פשוטו מבינים זאת, כי באמת אף על פי שבוודאי אין ראוי להעז פניו בפני בעל חובו שעשה לו טובה כזה, אבל אם כן, וכי מפני זה שאינו יכול להעז פניו יכפור לו לגמרי, כי בוודאי זה שכופר ממון חברו אף על פי רוב ומחמת שאין לו לשלם. וכמו שאמרו רבותינו זל שם, ישתמו תהודי כמשתמית, סעבר, הדעה ולזוזה ופרן עלה. רק מחמת בושה שאינו יכול להעז פניו בפני בעל חובו, לומר אמתן לי עד שיהיה לי מעות, על כן כופר בו לגמרי. נמצא שמחמת בושה בא לידי עזות גמור לכפור בחברו, וזהו עיקר פגם העזות דקדושה וכנל. כי צריכים להפך ממש, שמאחר שאין לך לשלם, טוב לך אם תעז פניך נגד בעל חובך, וצלק הבושה מפניך ותאמר לו אמת שלוויתי ממך, וגמלתני טובה גדולה. אבל מה אעשה כי אין לי לשלם עכשיו, אמתן לי עד שיהיה לי ואשלם לך. נמצא שדי כמחמת פגם העזות, מחמת שאינו יכול להעז פניו, מחמת זה די ככופר בו. וכנה לעניין העזות נגד השם ידבח כביכול. כי פגם העזות הוא פגם האמונה כנל. ועל כן מחמת זה די כצריך להישבע, מחמת שאין אדם מעז פניו בפני בעל חובו. שמחמת זה יכול לכפור לגמרי מחמת בושה, שזהו פגם העזות דקדושה, שעל ידי זה נפגם האמונה וכנל. וו. ועל כן אסור להלוות בלא עדים מושטר. כי העדים מבררים מהאמת ושומרים את האמונה הקדושה שהיא בחינת אמת, כמו שכתוב במקום אחר. כי שני העדים שאומרים אמת נמשכים מבחינת שני העדיים המבוארים במאמר הנ"ל, שמבחינת נעשה ונשמע, שהוא כלליות התורה שנקרא עדות, כמו שכתוב עדות השם נאמנה. כי משני עדיים הנ"ל נמשך העזות דקדושה שעל ידי זה זוכים לאמונה, וכמו שהביא שם רבנו זל מקרא זה, עדות השם נאמנה, לעניין זה עיין שם. ועל כן השני עדות שמעידין אמת הם בחינת שני עדיים הנ"ל, שעל ידי זה נשמר האמונה, והם מצילין משקר שלא יכפור אחד בחברו. כי עיקר תיקון הזאת דקדושה שהיא תיקון האמונה, הוא על ידי שני עדיים הנ"ל שהם בחינת שני עדי אמת כנ"ל. זין. ועל כן העיקר הוא כשהעדים חותמין חתימת ידם בשטר, שאז עיקר שמירת האמונה. כי אז אינו יכול לכפור כלל. אבל מלווה בעדים בלא שטר ומיל ועל פה, ויכול לטעון פרטי. כי עיקר שמירת האמונה הוא בבחינת ידיים, בחינת חותם הידין, בחינת ואי ידיו אמונה כנל. שזהו בחינת חתימת ידי העדים. כי שני החותמות של שני העדים זהו בחינת חותם וחותם בתוך אותם. שעל ידי זה עיקר שמירת האמונה והתוכחה שהוא תיקון ההלוואה, שהוא פגם התוכחה, פגם האמונה, פגם העזות. שעל ידי זה אנו חוששים שלא יכפור לגמרי בחברו חס ושלום. ועל ידי חתימת שני העדים, שהוא בחינת שתי החותמות הנ"ל, נתקן כל זה כנ"ל. כי העדים כלולים משני הבחינות הנ"ל, מבחינת חותם הרגלין וחותם הידין. כי אין עדות אלא בעמידה וכו', ועמדו שני אנשים וכו' לפני השם, זה בחינת רגלין, בחינת חותם הרגלין. וחתימת ידי העדים זה בחינת חותם הידין. ועל כן העיקר השמירה משקר שלא יכפור אחד בחברו, הוא על ידי שטר שחותמין בו העדים בידם, כי עיקר שמירת שתי החותמות הנ"ל הוא על ידי חותם הידין שהוא בחינת אמונה כנ"ל, כמבואר שם, עיין שם. נמצא שחותם הידין הוא כלול משתי החותמות, מחותם הרגלין וחותם הידין. כי עיקר הוא האמונה שהוא חותם הידין ששומר הכל. וזהו בחינת חתימת ידם של שני העדים שהם בחינת חותם הידין, שבהם כלול שתי החותמות הנ"ל חותם על חותם. שזהו בחינת שני חתימות דייקה של שני עדים כנגד שני החותמות הנ"ל, שכלול בחותם הידין שהוא בחינת אמונה, שעל ידי זה עיקר השמירה מהכחשה וכפירה שהוא ההפך האמונה כנ"ל. ח' וזה בחינת שקלים שנתקשה משה בהם, עד שראה לו הקדוש ברוך הוא מטבע של אש ואמר לו, זה ייתנו. ולכאור הדובר תמוע. בשלמה קידוש החודש הוא מעשה מנורה, שייך להתקשות עליהם, כי יש בהם חוכמות גדולות ועמוקות. אבל שקלים שצריכים כל אחד ואחד ליתן מחציס השקל בכל שנה, מה כישו יבון השייך כאן? אך באמת נתינת שקלים לחפר על בני ישראל הוא בחינת תיקון העזות לקדושה. כי עיקר העזות הוא בממון בחינת עשיר יענה העזות, בחינת הון עשיר קריית וזו. וישראל באו לידך את העגל שהוא עזות גדול מאוד, העיקר היה על ידי ריבוי הזהב שהיה להם. כמו שכתוב ודי זהב, וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, מרוב זהב שהשפט עליהם וכו'. ושקלים שנותנים למעשה המשכן ולקורבנות ציבור, הם תיקון חטא זה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שעיקר השקלים ונדבת המשכן היה לכפר על עוון העגל. נמצא ששקלים הם תיקון העזות לקדושה, ועל זה נתקשה משה מאוד. כי לכאורה היו צריכים להתרחק מהעזות עד קצה האחרון, מאחר שעל ידי העזות באו לידי חטא זה. ובאמת לא כן הדבר, כי אף על פי שצריכים להתרחק מהעזות מאוד מאוד, כי אז פנים לגהנם, אף על פי כן בהכרח צריכים עזות דקדושה, ואי אפשר להתקרב אל הקדושה כי אם על ידי עזות דקדושה וכנ"ל. ועל כן, צריכים לשקול דרכיו מאוד שיהיה לו עזות דקדושה דייקה, ואף על פי כן לא יהיה נכשל חס ושלום בעזות דסיטרא אחרא. וכמובן שם בסוף המאמר הנ"ל, שעל זה יתפלל התנא יהי רצון שתבנה עירך במהרה בימינו, כי הם תרתי דסתרי עדא דלכאורה, כי אז פנים לגיהנום וכו'. ובאמת בקדושה צריכים דייקה עזות בחינת תווה הזקן אמר. ועל זה יתפלל התנא יהי רצון שתבנה עירך וכו', שיזכה לעזות דקדושה שממנו נבנית ירושלים קריה נאמנה וכו', כמו שמבואר שם עיין שם. ועל כן התקשה משה רבנו על זה איך להשיג זאת ולהכניס דרך זה בישראל. כי שקלים שנותנים מממונם לנדבת המשכן, והממון הוא בחינת עזות, שעל ידי זה באו לחטא העגל כנ"ל, ועל כן היה ראוי עכשיו להרחיק הממון שהוא בחינת עזות לגמרי, ולבלי להשתמש עוד עמו כלל. והשם יתברך ציווה להפך, ודייקה בדבר שקלקלו בו יתקנו. וציווה עליהם שדייקה על ידי הממון, שהוא בחינת עזות, יתקנו חטאם. כי על ידי הצדקה שיתנו מממונם לנדבת המשכן, על ידי זה יתקן כל ממונם ויוחזר אל הקדושה, ועל ידי זה יתקן העזות הנמשך משם ויזכו לעזות לקדושה. וכן מרומז שם במאמר הנ"ל שצדקה הוא בחינת עזות לקדושה. כי איתה שם, שכל הקולות הם בחינת עזות. ואמר רבנו ז"ל אז בפירוש שגם כל קשקוש המטבעות של מאות צדקה הוא בחינת עזות דקדושה, כמבואר בהשמטות שלא נתפסו עדיין. וכן נראה ומובן בחוש, כי העשיר בעל ממון הרבה, יש לו עזות הרבה. וכשאינו זוכה לתקן מעשיו, אזי יש לו עזות נגד אנשים כשרים ונגד עניים הגונים וחיוצא. וזהו עזות דסיטרא אחרא. ואושר כזה הוא אושר שמור לבעליו לרעתו. וממון כזה הוא בחינת תבואי דזורי ממש, כמבואר במקום אחר, שהוא פגם אמונה שנפגם על ידי פגם העזות, דיינו על ידי עזות דסיטראחה וחנל. אבל כשמתגבר להרבות בצדקה מממונו, אזי ניתקן כל ממונו וזוכה על ידי ממונו לעזות דקדושה, בחינת הון עשיר קריית עוזו. דיינו לעמוד בעזותו נגד הרשעים ונגד המונעים מדרכי השם האמיתיים, להציל החלושי כוח הנרדפים, להצילם מיד רודפיהם וכו', כפי דרכי השם באמת. וזהו עזות דקדושה שעיקר תיקון האמונה הקדושה הוא על ידה הכנל. נמצא ששקלים, דהיינו צדקה, זהו בחינת עזות דקדושה. ועל כן נקראים שקלים, כי יש בזה משקל גדול שצריכים לשקול דרכיו מאוד בזה, לבלי להיכשל חס ושלום בעזות דסיטרא אחרא. רק להתגבר להכריע המשקל אל הקדושה, להעלות כל העזות אל הקדושה, בחינת מחציץ השקל, תרומה להשם וכנ"ל. ועל ידי זה דייקה זוכין לכפרה ולסליחה על כל עוונותיו, בחינת לכפר על נפשותיכם, הנאמר בשקלים. כי מי שנכשל בעוונות חס ושלום, אי אפשר לו להתקרב להשם יתברך בשום אופן, ולזכות לכפרה ולסליחה, כי אם על ידי עזות דקדושה דייקה. כי עליו מתגברים המונעים והמעכבים מאוד מאוד, ובו מתגרים מעזי פנים והליצנים ביותר למונעו מדרך החיים באמת. וגם בדעתו יכול ליפול מאוד מאוד מחמת גודל פשעיו. וגם צריך שיעבור עליו אלפים עליות וירידות. ומחמת כל זה ויותר מזה, אם לא יהיה לו עזות דקדושה ויהיה חס ושלום מנובל ורוע מזל שקוראים שלמזלניק והתבטא לפני כל המונעים אותו מחמת שנדמה לו שהם טובים וצדיקים ממנו, בוודאי לא יוכל להתקרב להשם יתברך בשום אופן. כי אף על פי שבוודאי צריכים להחזיק כל אחד מישראל טוב ממנו, ובפרט מי שחטא באמת, אבל אף על פי כן, לפעמים מתגבר הבעל דוב או על הרחוק, הבא להתקרב להשם יתברך, ומתלבש את עצמו דייקה באיזה איש שהוא טוב ממנו, עד שזה האיש רוצה למונעו מדרך החיים. וזה הדבר שכיח מאוד מאוד, בפרט עכשיו בדורות הללו. על כן צריך שיהיה לזה הרחוק הבא להתקרב עזות גדול דקדושה מאוד מאוד, שזה העזות נמשך מחמת בושה דייקה. ויאמר בליבו, וכי מפני שאתה טוב ממני תרצה למנוע אותי חס ושלום מדרך החיים, כי לא באלה רצונו יתבח חלילה, כי עד רבה, אם היית טוב באמת כראוי להיות, בוודאי היית מתגבר בכל עוז לקרבני להשם יתבח ולא לרחק חס ושלום. כמו שראינו במשה רבנו עליו השלום ובכל הצדיקים הגדולים האמיתיים שמסרו נפשם תמיד בשביל הרחוקים דייקה באים להתקרב להשם יתברך. על כן מי שרוצה לשוב להשם יתברך בפרט בדורות הללו, אי אפשר לו להתקרב אל הקדושה בשום אופן ולזכות למחילה וכפרה, כי אם על ידי עזות דקדושה שצריך להתגבר בעזות גדול מאוד לעמוד נגד המונעים מדרכי השם. וזה בחינת לכפר על נפשותיכם הנאמר בשקלים שהם בחינת צדקה, שעל ידי זה זוכים להתקרב להשם יתברך ולעמוד כנגד המונעים. הן שהם צדיקים ממנו, בינוניים או רשעים, יהיה מי שיהיה. מאחר שהם אין המקרבים אותו להשם יתברך, רק לפי דבריהם ימנעו אותו מלהתקרב לצדיקים מוכשרים אמיתיים, הרוצים לאחוז בידו לקרבו להשם יתברך, על כן צריך שיהיה לו עזות דקדושה נגדם. וכן צריך שיהיה לו עזות דקדושה נגד השם יתברך לבלי להתבייש לחתור חתירה להתקרב אליו תמיד. אף על פי שעשה מה שעשה. אף על פי שכבר התחיל כמה פעמים ורצה להתקרב לעבודת השם יתברך ואחר כך נפל. אף על פי שנפל למה שנפל אפילו אם היה כך כמה וכמה פעמים אין מספר. אף על פי שהבטיח כמה פעמים להשם יתברך שלא יעשה עוד מה שעשה ולא קיים דברו, והיה גרוע מבתחילה. כי כך דרך הבעל דובו, כי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אף על פי כן, אל יסתכל על זה כלל. ויסלק הבושה מעל פניו, יעז פניו נגד השם יתברך בכל פעם, וישתתח ויבקש מלפניו בכל התמיד שיקרבהו לעבודתו יתברך, וישיבהו בתשובה שלמה לפניו, עד ישקיף ויראה השם משמיים, אולי יחוס, אולי ירחם. וכמו שאנו מתפללים בכל יום ויום שלוש פעמים, השיבנו אבינו לתורתך וכו', והחזירנו בתשובה שלמה לפניך וכו'. ואם יהיה לו עזות כזה ויותר מזה, כי אי אפשר לבאר הכל בפירוש, אז יזכה בוודאי שימחה לו השם יתברך כל עוונותיו, מבחינת לכפר על נפשותיכם, שזוכין על ידי שקלים שהם מבחינת צדקה, מבחינת עזות דקדושה, שעל ידי זה דייקה יתקרב להשם יתברך, וישוב אל השם וירחמהו, אמן ואמן. ט. וזהו שאמרו אבותינו זל על פסוק, ב10,000 כיכר כסף אשכול וכו', שאמר הקדוש ברוך הוא רשע, כבר קדמו שקליהם לשקליך וכו'. כי עיקר התגברות אומן המולק הוא על ידי הזות שהוא מלכות הבלת תגה. כי המלק היה הזפונים ביותר, כמו שאמרו אבותינו זל, משל להמבטיר או תחת וכו', בא בן ביליאל וקפץ לתוכה. נמצא שהיה לו הזות גדול ביותר מכל העקום, שעז פניו להזדקק לישראל תחילה בעת גדולתם. וכן המן הרשע עמך שמו, עיקר התגברות רשותו היה על ידי הזות דסיטרא אחרא שהיה הזפנים ביותר. כמו שכתוב, ויאמר ממוכן ודרשו אבותינו זל, זה המן, מכאן שהדיוט קופץ בראש. שזהו בחינת הזות דסיטרא אחרא שהיא מלכותא בלתגא, שקפץ בראש קודם לכל השרים. ועל כן התפאר באושרו ורצה להתגבר על ישראל חס ושלום על ידי אושרו שהוא בחינת הזות כנל. ועל כן אמר ו10,000 כיכר כסף אשכול וכו'. כי עיקר התגברותו היה על ידי זה, על ידי ריבוי ממון ששם כל העזות וחנל. כי סבר שכל העזות אצלם, מאחר שיש לו עשירות הרבה ששם כל העזות כנל. וסבר שאין לישראל חס ושלום שום עזות כלל, ועל כן לא יוכלו חס ושלום לעמוד כנגדו. כי אי אפשר לעמוד כנגד הזה פנים שבכל דור ודור, כי אם על ידי עזות דקדושה. והם סוברים שכל העזות אצלם, ואין לבני ישראל הקשרים והתמימים שום עזות כלל מחמת שהם הולכים בתמימות ופשיטות. על כן, סוברים מעזי פנים שאין להקשרים האמיתיים שום עזות, ועל כן רוצים חס ושלום להתגבר עליהם בעזותם מראה לבלבלם מעבודתם חס ושלום. על כן, אמר השם יתברך לאמן שהוא בחינת עזי פנים שבדור, רשע, כבר קדמו שקליהם לשקליך. כי נתינת השקלים שהוא צדקה הוא בחינת הזות דקדושה כנל. היינו, שכבר הקדימו ונתנו ישראל שקלים שעל ידי זה זכו לקבל הזות דקדושה. בחינת כל ישראל הוא נותן עוז ותעצומות לעם וכו'. בחינת השם עוז לעמו ייתן. היינו כי עד הרבה. בני ישראל הקשרים יש להם עזות גדול ביותר, דהיינו עזות דקדושה. כי אי אפשר לקבל התורה ולהיכנס בהקדושה, כי אם על ידי עזות. כמו שאמרו רבותינו זה על מפני מה ניתנה תורה לישראל, מפני שאין עזין וחנל. ועל כן, על ידי עזותן דקדושה בוודאי יוכלו לעמוד כנגד המן הרשע, וכן כנגד כל העזי פנים שבכל דור, הליצנים והמלעיגים המונעים מדרכי השם. כי אי אפשר לעמוד כנגדם, כי אם על ידי עזות דקדושה כנל. ועל כן עיקר סוף מפלתו של המן, היה כשאמרה אסתר איש צר ואויב המן הרע הזה. שזהו בחינת הזות גדול דקדושה, שהעזה פניה מאוד כנגדו, ואמרה בפניו ובעיניו לפני המלך, איש צר ואויב המן הרע הזה וחנל. כי עיקר מפלתו היה על ידי הזות דקדושה שיש לישראל, שזהו בחינת כבר הקדימו שקליהם לשקליך כנעל.